नारपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नमस्कार ऐसे गुर का ऐसे गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए पार कवन कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं किछ पार लाख लाख लाख कई कोर ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए है लाल गुलाल रगार विषम विषम विषम ही पई है लाल गुलाल रगार कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गुंगा मुस्कार ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए आप मुकट मोहे तारे आप मुकट मोहे तारे ऐसे गुर का ऐसे गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए ऐसे गुर का बल बल जाए बल बल जाय, बल बल जाय, बल बल जाय।